sponsorem rankingu nagród sportowych Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Od 65 lat największy mecenas sportu i kultury. Sponsorem audycji i nagród sportowych Polskiego Radia jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 lutego, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie żyje Krzysztof Kowalewski. Koledzy mówią, że był aktorem wyjątkowym, niezastąpionym. Pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca dotarła do Polski. W przyszłym tygodniu zaczną się szczepienia nauczycieli. Mario Draghi dostał warunkowe wsparcie większości sił politycznych przy tworzeniu nowego rządu Włoch. Aktorzy wspominają Krzysztofa Kowalewskiego. Niezapomniany pan Sułek zmarł w wieku 83 lat. Marta Lipińska, która stworzyła z Krzysztofem Kowalewskim duet w słuchowisku Kocham pana, panie Sułku, mówi, że poprzez swoje role dzielił się humorem i radością życia. Dodała, że już nie spotka nigdy tak lojalnego partnera w pracy. Tak miłego partnera, tak pełnego inwencji. To jest coś bardzo rzadkiego, co zdarza się spotkać. Każdy jednak jest skupiony na sobie, każdy aktor jednak wszędzie, że tak powiem, swoją nić i bardzo jest czuły, ale na własnym punkcie, a Krzyś był zaprzeczeniem tego wszystkiego. On po prostu zawsze współpracował i to z wszystkimi, z najmniejszymi rolami nawet. Kogoś takiego już nie będzie. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Są. Dla mnie Krzyś jest niezastąpiony. Krzysztof Kowalewski wystąpił w ponad 120 filmach i serialach telewizyjnych, zagrał ponad 1000 ról w Teatrze Polskiego Radia. Za kreacje radiowe został uhonorowany wielkim splendorem. Krzysztofa Kowalewskiego wspominamy dziś w naszych programach, przypominając m.in. fragmenty słuchowiska Kocham pana, panie Sułku. Informacje także na stronie i w serwisach społecznościowych Trójki. Dziś do Polski dotarła pierwsza dostawa szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca. Będą nią szczepieni nauczyciele. Do końca lutego firma ma dostarczyć 1 000 000 dawek preparatu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest 120 tysięcy szczepionek. W następnym tygodniu rozpoczynamy szczepienie już nauczycieli. Będziemy wyszczepiali oczywiście nauczycieli, którzy aktualnie pracują w szkołach, czyli nauczycieli, którzy opiekują się klasami 1-3, ale także nauczycieli pracujących w szkołach specjalnych, nauczycieli wykonywania zawodu, także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, więc myślę, że ta grupa zostanie wyszczepiona jak najszybciej. W poniedziałek spodziewana jest kolejna dostawa szczepionki firmy Pfizer. A szczepienia preparatem AstraZeneca rozpoczynają się we Francji. Szczepiony jest personel medyczny poniżej 65 roku życia. Szczepionkę koncernu AstraZeneca dostarczono dotychczas do 117 francuskich szpitali i punktów szczepień. Do połowy lutego Francja ma otrzymać ponad 500 tysięcy dawek tego preparatu. Władze sanitarne zapowiadają, że pod koniec miesiąca szczepionki koncernu AstraZeneca będą też dostępne w aptekach. Farmaceuci będą mogli szczepić osoby w wieku od 50 do 64 lat z ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby. Do tej pory we Francji dostępne były preparaty Moderny i Pfizera BioNTech. Dotychczas ponad 2 miliony Francuzów otrzymało co najmniej 1 dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Władze zakładają, że do końca miesiąca uda się zaszczepić 4 miliony Francuzów, czyli około 6% społeczeństwa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. We Włoszech Mario Draghi, były prezes Europejskiego Banku Centralnego, zakończył pierwszą rundę konsultacji z partiami politycznymi w sprawie utworzenia nowego rządu. Otrzymał warunkowe wsparcie większości sił politycznych. Decydująca druga runda rozmów rozpocznie się w poniedziałek. Dziś przywódcy antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd, posiadającego 1/3 miejsc w parlamencie, po spotkaniu z Mario Draghim poinformowali, że skłonni są poprzeć jego rząd, jeśli spełnione zostaną ich postulaty. W podobnym duchu wypowiedział się Matteo Salvini, przywódca prowadzącej w sondażach prawicowej Ligi. Wczoraj wsparcie dla rządu Draghiego deklarowała Partia Demokratyczna, najważniejsze ugrupowanie włoskiej lewicy i centrowa Forza Italia Silvio Berlusconiego. Problem leży w tym, że wiele postulatów zgłoszonych przez partię wzajemnie się wyklucza. Wszystko zależeć będzie od programu i składu rządu, które Mario Draghi przedstawi partyjnym przywódcom podczas drugiej rundy rozmów. 60% Włochów chce, by Mario Draghi został premierem. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

around for a while. To się nazywa śpiewanie pełnymi płucami, Exhale i grupa Parasol. Przed tygodniem rozmawialiśmy z zespołem na antenie audycji Trójka Żąda Debiutów. No i kto następny? Czekamy na Państwa maile, jak już mówiłem, z próbkami twórczości, debiuty @polskieradio.pl. A za chwilę będzie człowiek, ale zanim człowiek, to człowiek, który poszukuje człowieka, czyli Robinson Crusoe. Ja, Bona Polaski i Robinson Crusoe. Karol Stolarek przy naszym telefonie. Dobry wieczór. Cześć, witam. Czyli kim jest człowiek? To jesteś ty, tylko ty i robisz wszystko sam? Tak. Człowiek to jest mój solowy projekt, oderwany od moich poprzednich i bieżących rzeczy. Tak, muzykę i teksty robię sam, natomiast współpracuję z producentem Pawłem Gapińskim i obecnie pracujemy nad całym długogrającym albumem. No, człowiek jest takim efektem też wielu lat moich poszukiwań i eksperymentów na polach różnych stylów muzycznych. Muzycznie człowiek mieści w sobie emocje związane z bardzo różnymi nurtami, takimi jak muzyka elektroniczna, no właśnie elektroniki jest dużo więcej niż było wcześniej w twojej twórczości. Tak, to jest bardzo dużo elektroniki, zgadza się. No to jest taki projekt. On jest też zresztą bardzo eklektyczny, bardzo, bardzo mieści w sobie dużo jeszcze więcej wrażliwości niż tylko muzyka elektroniczna. Muszę Państwu powiedzieć, przerwę się na chwileczkę. Powiem Państwu, taka była sytuacja. Dzwoni do mnie Karol, mówi, wiesz co? Rozwiązujemy zespół Bruno Schulz. To ja może bym wpadł i powspominał. No więc powspominał. Dzwoni 2 tygodnie później, mówi, wiesz co, mamy teraz już zespół Mona Polaski. No minął rok i, tak, i dostaję informację, teraz jest człowiek. Intensywna praca przede wszystkim. Intensywna praca, bardzo dynamiczne sytuacje związane z muzyką, ale to jest, myślę, że ogromna wartość. W związku z tym jesteś wiecznym debiutantem. Tak, dzięki temu czuję się młodziej i lepiej. Porozmawiamy jeszcze o człowieku za chwileczkę, bo teraz właśnie nagranie, o którym mówimy, a nikt jeszcze go nie słyszał, czyli Pomniki, premiera w Trójce. Dzięki. Jak materace nadmuchane powietrzem, są miecze z wyrzutej gumy do rzucia, są takie rzeczy, są wieńce złocone, papierowe wieńce, są tacy co gnają za brokatowym cielcem, ci co szklanki połykają, zajęte oczy, uszy, ręce pośrodku odwrócone do góry nogami, serce, są cuda, o których nie śniłeś jeszcze. Jest piwnica i parter na ostatnim piętrze. Są pomniki jak poduszki nadmuchane powietrzem i noże jak spadochrony na niebieskim niebie. Pomniki z marmuru, ze śliny, z papieru, muskułę, z plasteliny, eteru, miecze ze stali, pierścienie niciane, koszule z kamieni, obłoki soli, burze pyłowe, pyłowe ciała, ciała jak fale, ciała ze stali, ciała niestałe. Są buchowe mury, zasłony jak włosy, jest głos jak cisza, jak długie światła oczy. We'll be right back. człowiek, czyli Karol Stolarek wraz z nami w Trójce. No troszkę mnie zaskoczyłeś tym brzmieniem, zupełnie innym niż było wcześniej i czy w Polaski, czy Bruno Schulzu. To dobrze, to taka w większości była moja intencja, żeby to było coś zupełnie nowego. I jeśli to jest zaskakujące, to fajnie, bo dobrze jest odrywać się od tego, co już jest i szukać nowych rozwiązań w muzyce. Także i w tę stronę będziesz szedł przy całej płycie? Wiesz co, ten album jest bardzo, bardzo zróżnicowany. Właściwie ten numer Pomniki jest bardzo specyficznym kawałkiem. On ma trochę pod górę, ponieważ to jest pierwszy, jedyny właściwie istniejący teraz w eterze utwór człowieka. Myślę, że następne publikowane kawałki będą już trochę bardziej odsłaniać człowieka. Mogę tylko powiedzieć, że one są bardzo zróżnicowane, natomiast bardzo dbamy o to, żeby było takie spoiwo, żeby zaistniał taki kod muzyczny, który by spajał brzmieniowo i tekstowo cały przyszły album. Czy w związku z tym album już jest gotowy? Bo mówisz tak, jak już było wszystko przygotowane, wszystko nagrane i gotowe do wydania. Nie, album jeszcze nie jest gotowy. Cały czas pracujemy nad nim, pracujemy już półtora roku, także to jest długo. Po prostu ten zestaw piosenek wymaga bardzo pieczołowitej i żmudnej, długiej pracy. Dlatego myślę, że album będzie gotowy najwcześniej po wakacjach. To jest tak niedługo. Wakacje już tuż przecież. No właściwie tak. Czas się tak rozpędził. Czy w związku z tym Mona Polaski przestał istnieć? Nie, absolutnie. Mona Polaski jest symultanicznym, bardzo ważnym również projektem, który działa. Również nagrywamy album. Także pracy jest dużo, ale to dobrze, bo w ramach tego braku koncertów jest miejsce na to i przestrzeń, żeby po prostu pracować w studio, produkować muzykę, robić ją, pisać teksty. A jak z działalnością plastyczną? Kiedy wystawa? Pierwsza? Czy pierwsza? No, ja no nie pierwsza, kiedyś, ale... Pierwsza w Warszawie, powiedz, bo w Warszawie nie miałeś wystawy. W Warszawie nie miałem chyba. Nie mam pojęcia. Myślę, że jak to się wszystko jakoś unormuje, to spróbuję zrobić jakąś fajną wystawę w Warszawie, pewnie. To czekam w takim razie na kolejne nagrania człowieka. Także trzymaj się, człowieku, dobrze. Śpij spokojnie i mam nadzieję do usłyszenia szybko z człowiekiem. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki, cześć. Pozdrawiam ciebie i słuchaczy. Cześć. Szyfrujemy. tego zespołu wszystko się zaczęło. To grupa Bruno Schulz. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki od 8 lutego, od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 27 minut po godzinie 18. Dziś w Trójce dużo wspomnień o Krzysztofie Kowalewskim. No i wspomnień również jego twórczości radiowej, bo dla radia, dla Trójki, dla Teatru Polskiego Radia zrobił naprawdę sporo. Krzysztof Kowalewski już za chwilę po raz kolejny w kolejnym odcinku Kocham Pana Panie Sułku, no ale wcześniej jeszcze wprowadzenie Łukasza Szweda. W tym odcinku panią Elizę dopada choroba. Niestety pan Sułek popsuł termometr, tak więc możliwości diagnostyczne tej pary spadły niemal do zera. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 252. Jestem nareszcie, panie Elizo, ale się złaziłem jak kraluch po śmietniku na Boże Narodzenie. Oj, oj, to dobrze, że pan już jest. Bardzo długo jednak pana nie było. Ale panie kicha, bardzo nieprzyjemnie. I kaszle. Cicho. Kiedy to ode mnie nie zależy. Ale co to tak gorąco słowo honoru? Oj, a mnie jest zimno. A mnie gorąco. To otworzę drzwi. Jednocześnie okno. Co? Nie, to niech pan mnie przynajmniej czymś przedtem przykryje. Ale czym? To może gazetą, co? Nie, no chyba pan żartuje. Wcale nie, to gazeta daje bardzo dużo ciepła. Po prostu grzeje. Ojejej, ojejej, ale od pani bucha żar. To pani jest po prostu taka gorąca. Bardzo możliwe. Chyba mam wysoką temperaturę. Ciekawi mnie, ile stopni pani może mieć mniej więcej. A 38,5 to na pewno. Ale wydaje mi się, że może nawet więcej. Gdyby był termometr, to by się zmierzyło i by się wiedziało dokładnie. No a co się niby stało? Cicho, z tym termometrem? Niech pan nie udaje, że pan nie wie. Stół go pan. Naprawdę? Chciał pan koniecznie zobaczyć, co tam jest w środku. Cicho, pamiętam. Gdyby pani zawsze miała taką wysoką temperaturę jak teraz, to można by panią ogrzewać zimą mieszkanie. Taniej by w każdym razie wyszło. Bo postawiłoby się panią gdzieś pod parapetem zamiast kaloryfera. Szkoda, że pani tak rzadko choruje. No. O, jaki pan miły. A przyniósł pan to, co pan, po co pan poszedł? No oczywiście, żeby przyniosł. Oj, to świetnie. Cicho. Wszystko pan dostał w aptece? W aptece? A gdzie niby? A to ja myślałem, że w hipotece. Nie, po prostu widocznie źle usłyszałem. I poszedłem do hipoteki. Do hipoteki? No co też panu strzeliło do głowy? No niby po co do hipoteki? Tak też sobie pomyślałem, stojąc przed hipoteką. Po co do hipoteki? Cholera jasna, psia krew. Słowo honoru, no. Zaraz. Przecież sam pan powiedział, że pan wszystko przyniósł. No bo przyniosłem to, przecież nie kłamie. Z hipoteki pan przyniósł? Nie, no kto mówi, że z hipoteki? No pan mówi osobiście. Głucha jeszcze nie jestem. Jeszcze nie, no cicho. Co pan przyniósł i skąd? No wszystko co trzeba. Z hipoteki? Nie, ze sklepu, obok hipoteki. Ale dlaczego akurat obok hipoteki. A obok czego? No wszystko jedno czego. Przecież poszedłem do hipoteki. A miał pan iść do apteki. No właśnie, ale się pomyliłem. A kiedy już byłem przed tą idiotyczną hipoteką, to popatrzyłem w prawo, a na lewo był sklep spożywczy. To dlaczego pan popatrzył w prawo? A dlaczego w lewo? Zawsze patrzę najpierw w prawo. Ale sklep był po lewej. No właśnie, patrzę w prawo, nie ma sklepu. Bo był przecież po lewej, no. Wiem, myślę sobie, popatrzę teraz w lewo. I popatrzył pan... Cicho, no, tak, ale nie od razu. Najpierw spojrzałem do góry. A potem pewnie w dół. Skąd pani wie? No nie trudno się domyślić. Dopiero na samym końcu popatrzyłem się w lewo. A tam był sklep spożywczy. Skąd pani wie? No bo pan przecież już mówił. Dawno nie byłem w tak świetnie zaopatrzonym sklepie z forsą w kieszeni dodatkowo. Z pieniędzmi na lekarstwa dla mnie. A czy to po pieniądzach widać, na co są bynajmniej? A to fakt. No to ma pani widzi. No i co dalej? Już mówię. A jak się pani czuje? Gorzej? Gorzej? No to świetnie. Ale jeszcze kryzysu nie miała pani. Zaraz będę miała, przez pana. Cicho. Cicho. Niech pani tylko swojej choroby nie zwala na mnie. Pani choroba... Pani sprawa. Ja nie mam z tym nic wspólnego. No to niech pan pokaże te zakupy. A to tylko to bez zbędnego pośpiechu. Co to ja? Pośpieszny jestem. Coraz gorzej. To wszystko przez te przeciągi. Przecież pan nigdy nie zamyka za sobą drzwi. Ale za to potem nie muszę ich otwierać. Cicho. No w każdym razie to przeze mnie właśnie wszystko przewiało. Wszystko pan wydał? Oczywiście, przecież pani sama wyliczyła, już co do grosza. Ale na coś innego, w aptece. Ale ja byłem przy hipotece. No już dobrze, bo zaraz tu skonam. Zaraz? No mniejsza o to, dobrze, co pan ma? Gdzie? No nie wiem gdzie. No to ja mam wiedzieć? Jakby pani wiedziała, gdzie, to ja bym tam popatrzył i zobaczył, czy tam coś mam. Ale ani ja, ani pani nie wiemy przecież gdzie. To skąd mamy wiedzieć co? Coś zawsze jest przecież gdzieś, a nie nigdzie. Nigdzie nie ma niczego. Taka jest prawda. A może to coś było, a teraz tego czegoś nie ma, co? No bardzo możliwe to. Muszę się dobrze zastanowić, co to mogło być, bo to już dawno było. Czyli jednak było. Było, tak? No, na to wychodzi. Zauważyłem, że nawet w chorobie często ma pani jednak rację. No, bardzo dziękuję panu za opuśne znak. Cicho, a to nie ma za co. No więc trudno, co w takim razie było? To różne rzeczy. Czy ja już mówiłem, że ten sklep spożywczy przy samiutkiej hipotece był świetnie zaopatrzony? Tak, mówił pan. No to pamiętam, tak? Wchodzę tam. Idę wzdłuż półek z towarami i aż mi się w głowie kręci. Tyle tu tego i oczywiście owego. Czego? Wszystkiego, ale wszystkiego przecież za te marne parę groszy człowiek i tak nie kupi. Swoją drogą, gdybym miał forsę, to bym kupił cały ten sklep, jak leci. Żeby po prostu dwa razy nie latać. Cicho. Miał pan kupić polopirynę i witaminę C. To w spożywczym. Czy pani przypadkiem z tej gorączki nie majaczy? No sam pan, panie sługu kochany, coś od dłuższego czasu majaczy. Zastanawiam się, po co chce pani koniecznie wyciągnąć ze mnie, co to było, skoro i tak tego nie ma. Czy to nie wszystko jedno? Oj, ma pan rację. Wszystko jedno. Cicho. Tak się źle czuję, że nie obchodzi mnie już, co pan kupił i co pan w drodze powrotnej zjadł. Bo pan to, co kupił, na pewno zjadł, prawda? No pewnie, no przecież nie wyrzuciłem. Co to ja, wyrzutek jest? Na lekarstwa tradycyjne nie mam już co liczyć, żebym nie wiem, ile razy wysyłała pana do apteki. Muszę się jednak jakoś ratować. Absolutnie ma pani prawo. I dlatego, panie sługu jedyny, sięgniemy w tej sytuacji po żelazny zapas. Tak, tak, to w chorobie potrzeba jest to dużo żelaza. Nie to miałam na myśli. Cicho, a co? Gdyby pan był w wojsku, to by pan wiedział, co to są żelazne zapasy. Aha. To takie zapasy, które narusza się tylko w razie absolutnej konieczności. Jestem chora i będę musiała sobie przyrządzić mleka z masłem, miodem i czosnkiem i zjeść coś. coś zdecydowanie pożywnego. Ciekawe, skąd to wszystko pani wytrzaśnie? No niech się już pan o to nie martwi. Właśnie postanowiłam naruszyć żelazne zapasy na czarną godzinę. O matko, myśli pani, że to jest właśnie czarna godzina? Tak. A gdzie mamy te zapasy? Moja sprawa. Aha, rozumiem. Ma pani przede mną jakieś tajemnice, tak? Tak, tak, tak. Gdybym ich nie miała, to bym teraz nic nie miała. A tak mam. Cicho. Żebym tylko mogła jakoś wstać z tego łóżka. I ja pani wszystko przyniosę. Ja bardzo dobrze przecież przynoszę, gdzie to wszystko mamy. Tak, tak. Nie ma głupich. Musi pan wejść z domu na jakieś 10 minut. W takiej chwili? Właśnie, w takiej chwili. Wróci pan i wszystko pan zobaczy na własne oczy, ale już na stole. Zimno tak, na dworze. Raptem parę minut. A jak się przeziębię? Pan nigdy. Ja się i tak specjalnie przeziębię i jeszcze... Co pan wyprawia? Nic. Panie Sułku, czy pan może też mnie... Nie. Ja się chcę tylko od pani zarazić. To bardzo lubię takie żelazne zapasy. Słowo honoru, cicho. Tymczasem gajowy Marucha z powodu lekkiej grypki dostał dużej wysypki. Do usłyszenia. Pani Eliza i pan Sułek z pewnością będą wracali nie raz jeszcze na antenie Polskiego Radia i programu trzeciego. A przed nami nowe nagranie Luny, piosenka Mniej. Zaraz się ściemni i zrobi się chłodno. Ten motyl bije skrzydłami o szybę. Ja wpadam w obłęd, upijam się stresem. Ty nic nie widzisz, nie słyszysz, bo nie chcesz. Rozpalone czoło, ty znów milczysz. Zlęknione ciało, ja w środku krzyczę. Wszystko wokół zamiera się, dusi, nie rusza. Nie proszę o nic, nie chcę już więcej. Zacznij mnie kochać mniej, mijam swój własny cień. Zacznij mnie kochać mniej, bo zniknę jak sen. Popatrz mnie coraz. Luna, czyli Ola Wilgomas. Ola była gościem audycji Trójka, Żąda debiutów, kiedy właściwie chyba mało kto o niej słyszał, ale u nas była jako jedna, jako jeden z pierwszych razów swoich występów na antenie radiowej. A za chwilę czas ołowiu. Rok temu pożegnaliśmy Romualda Lipko. Wtedy, gdy się najmniej spodziewasz, nagła wiadomość pchnie cię nożem. Wiem, by znajomy ból, znów stare blizny się otworzą. Nocą przy małym tranzystorze pokąsał mózg i dłonie. W speakera chłodny głos sprawił, że wiem już, jak się tonie. Cienki lód, kruche szło, Czesław N, Anna J, Andrzej Z, Zbyszek W, cienkie szkło. Tak, w połowie snu i w pół marzenia. Jeszcze wiruje twoja płyta, jeszcze się tobą ekran pali. Pod zimnym światłem gwiazd, jak ciężko żyć. Artystów się niestety wydłużyła, w związku z tym Marek Dutkiewicz musiał zmienić tekst. A śpiewali Wilk, Zastępa, Skawiński, Badach, Ziółko, Cugowski, Kaliszuk i Kasjan. To teraz też mało radośnie i tylko mnie troszkę mniej. Nowe nagranie Joanny Forbrat. Yeah. uciekają myśli. Troszeczkę mniej, to nowe nagranie Joanny Forbrot. Ładne, przyznają państwo, moim zdaniem przynajmniej. Zespół Kirschenbaum był u nas w Trójce, kiedy jeszcze nie mieli płyty. Teraz mają już drugą płytę. Płyta, która nosi tytuł Się. DJ Tolstoy się urodził lewą nogą. Się obudził lewą stroną snu. Nieudane tatuaże, nieudany celebryta. Bóg w kraju kwitnących buraków, w kraju bitów i zasieków psu. Się urodził lewą nogą. urodził lewą nogą, się obudził lewą stroną snu, nieudane tatuaże. To grupa Kirschenbaum i DJ Tolstoi z ich najnowszej płyty Się. No i to była audycja Trójka Żąda Debiutów. Przypomnę raz jeszcze adres, pod którym czekamy na Państwa nowe nagrania. Debiuty @polskieradio.pl. Za chwilę przebojowa sobota, ale wcześniej jeszcze zespół Mgły i Rzeka.